นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ คงเห็นสังสารวัฏชัดขึ้นนะผู้การประทับใจอายตนะผู้การลองทบทวนอายตนะอีกครั้งหนึ่งคำว่าอายตนะเนี่ยนะ อายตนะที่สนใจนะครับคืออรรถของอายตนะที่กล่าวว่าความหมายของอายตนะคือสืบต่อซึ่งการนำมาและสืบต่อซึ่งการนำไปสืบต่อซึ่งการนำมาและสืบต่อซึ่งการนำไปด้วยกิจของตนของตนแหมตรงนี้เขาที แล้วอีกกิจหนึ่งย่อมนำมาซึ่งสารทุกข์อันยาวนานนะ ครับท่านบอกว่าความหมายของอายตนะคือก่อความเจริญและนำมาซึ่งสังสารทุกข ์คือที่ให้ยกมากล่าวนี่นะทำให้เห็นว่าไอ้พาสปอร์ตอันเดียวนี่เป็นอายตนะอะไรนะพาสปอร์ตเนี่ยโดยสีเป็นรูปายตนะถ้าจับเป็นกายคิดดูเราใช้ความคิดเท่าไหร่ในกระดาษเล่มเดียวเล่มนั้นน่ะเห็นไหมที่สมมติเรียกว่าพาสปอร์ตนั่นแหละเราใช้ความนึกความคิดใช้จิตวิญญาณไปเท่าไหร่นะในการรับหนังสือเล่มเดียวนั่นแหละก็อายตนะนะเพราะสีอันนั้นอารมณ์อันนั้นเนี่ยก่อให้เกิดจิตอย่างมากมายจิตเหล่านั้นเนี่ยบางท่านเกี่ยวข้องด้วยกุศลกรรมบถบางท่านเกี่ยวข้องด้วยอกุศลกรรมบถเห็นไหมสีก็คือสีอันนั้นอารมณ์ก็อารมณ์อันนั้นในเฉพาะเรื่องเดียวนะแล้วเรื่องอื่นๆอีกเราเคยคิดไหมว่าทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยก่อหรือว่านำมาซึ่งสารทุกหมดเลยทุกเรื่องเลยนะกระดาษเล่มเดียวดินสออันเดียวหอมายังนึกเลยดินสอเราไปไหนวะเนี่ยหยิบไปหยิบมาเอ๊ะไม่เห็นถามว่าเราใช้ความคิดใช้จิตไปกี่อย่างที่ในการนึกถึงเรื่องนั้นดินสอก็ก่อให้เกิดความคิดเธอคิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามแต่ว่าดินสออันเดียวก็ก่อให้เกิดจิตได้สมุดอันเดียวก็ก่อให้เกิดจิตได้ฉะนั้นทุกๆอารมณ์เนี่ยนะก่อให้เกิดความคิดหมดเลยเนี่ยนะเมื่อเขาก่อให้เกิดความคิดหรือก่อให้เกิดจิตเจตสิกได้สิ่งนั้นจึงเรียกว่าอายตนะเช่นตากับสีเนี่ยก่อให้เกิดความนึกคิดต่างๆเกิดจิตต่างๆอันนี้เรียกว่าเป็นอายตนะเพราะว่าอายตนะนี่อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นที่ประชุมเป็นที่ประชุมของจิตและเจตสิกนะอาศัยตากับสีจิตเจตสิกเนี่ยพรั่งพรูไหลออกมาตั้งมากมายเนี่ยนะอันหนึ่งอารมณ์เนี่ยก่อให้เราคิดมากจริงๆเลยนะอันในอารมณ์นั้นถ้าเราไม่ฝึกเจริญกุศลเนี่ยนะฝึกเจริญกุศลเนี่ยทำอย่างไรสมาทานที่จะประพฤติในทุกๆอารมณ์ว่ากุศลจิตต้องเกิดโดยอาศัยอารมณ์นั้นให้ได้ถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆจนกว่าเกือบทุกๆอารมณ์ที่เราได้รับรู้เนี่ยนะเมื่อนั้นอุปนิสัยแห่งบุญเราจึงจะเต็มที่แต่ถ้าหากว่าธรรมดาเราไม่สมาทานไม่อธิษฐานไม่ตั้งใจที่จะว่าอารมณ์อันนี้จิตต้องเป็นบุญนะถ้าไม่ตั้งใจไว้อย่างนี้เนี่ยรับรองปีทั้งปีเลยเป็นอกุศลหมดเลยเนี่ยนะฉะนั้นการสมาทานนั้นมีความสำคัญมากการอธิษฐานการสมาทานที่กล่าวเช่นนี้เนี่ยเมื่อกี้นั่งสนทนากับผู้การว่าคิดดูนะว่าแรงอธิษฐานเนี่ยสุเมธบัณฑิตเนี่ยนะท่านสมาทานอธิษฐานบารมีของท่านเนี่ยนะสมาทานในการสร้างบารมีเนี่ยไอความตั้งใจของท่านเนี่ยนะเราตั้งใจธรรมดาเนี่ยก็นับว่ารุนแรงแล้วท่านตั้งใจหรือสมาทานถึงกับแผ่นดินไหวอ่ะพอท่านสมาทานบารมีทั้ง30ทัศเสร็จแน่นะแผ่นดินเนี่ยไหวเลยนะเพราะท่านตั้งใจทำอย่างแรงกล้ามากเพราะความตั้งใจอันนั้นแหละทำให้ท่านทำได้ไม่เลิกไม่ราเนี่ยนะหลายๆท่านที่มีความตั้งใจไอ้ความตั้งใจอันนั้นแหละเรียกว่าอธิษฐานหรือสมาทานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตั้งได้ไหมพระองค์บอกว่าจิตนะถ้าตั้งไว้ผิดมีโทษยิ่งกว่าโจรโจกเจอโจรโจกเขาว่างั้นเถอะแต่ถ้าตั้งไว้ถูกมีอุปการะยิ่งกว่าบิดายิ่งกว่าพ่อเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนจักสีเนี่ยนะซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเจริญกุศลก็คืออัตตสัมมาปณิธิแล้วอัตตสัมมาปณิธิเป็นมงคลด้วยนะเป็นมงคล1ใน38 เนี่ยนะสมาทานเลยว่าศรัทธาที่ยังไม่มีจะทำให้มีขึ้นนะตั้งใจศีลที่ยังไม่ปรารภจะปรารภขึ้นเนี่ยนะกุศลจิตอย่างอื่นๆสมถะเนี่ยนะพุทธานุสติที่ยังไม่เจริญตั้งใจจะเจริญให้ได้ธรรมานุสติที่ยังไม่เจริญก็ตั้งใจจะเจริญสมาทานเพื่อจะเจริญกุศลธรรมนั้นๆถ้าเราตั้งใจไว้ค่อนข้างสูงเนี่ยนะสมาทานไว้แบบนั้นนานๆเข้าเราจะเจริญได้ส่วนที่เจริญไม่ได้ก็คืออะไรรู้ไหมเราคิดตั้งแต่ต้นเราคงเจริญไม่ได้พอเราคิดว่าเจริญไม่ได้ก็เลยไม่คิดจะเจริญเลยไม่ใช่ว่าคุณภาพหรือความสามารถเราไม่พอแต่ว่าเราตั้งจิตไว้ผิดเนี่ยนะก็เหมือนกับคนมีทรัพย์ระดับหนึ่งนะสมมติว่ามีสตางค์ร้อยหนึ่งเนี่ยนะในร้อยหนึ่งเนี่ยเขาสามารถจับซื้ออะไรก็ได้ในวงเงินประมาณร้อยหนึ่งแล้วแต่เขาตั้งใจว่าเขาจะเอาไอ้ทุนที่มีอยู่ไปซื้ออะไรพวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะด้วยผลของบุญเนี่ยนะมหาวิบากนี่ไม่ธรรมดานะถ้าจะนับไปแล้วเนี่ยนะที่จะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมหาวิบากพื้นฐานภวังค์เดิมเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาทีนี้เราจะน้อมภวังค์เดิมให้ไปคิดอะไรเพราะความคิดในมโนวิญญาณจะเกิดขึ้นได้อาศัยมโนกับธรรมะมโนวิญญาณจะเกิดขึ้นเราจะน้อมภวังค์เดิมซึ่งเป็นชาติวิบากเราจะน้อมไปคิดเรื่องอะไรล่ะเนี่ยนะงั้นพื้นฐานตรงนั้นถ้าสมาทานเช่นถึงไตรสรณคมเนี่ยเกิดจากการสมาทานนะเกิดจากการตั้งใจถ้าหากว่าบุคคลตั้งใจอย่างดียกตัวอย่างว่าอัตตสันนิยตนะการมอบกายถวายตนแด่พระรัตนตรัยเนี่ยนะการมอบกายถวายตนอธิษฐานใจไว้ว่าใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับพระพุทธคุณใจเราจะตั้งมั่นอยู่กับพระธรรมคุณใจของเราจะตั้งมั่นอยู่กับพระสังฆคุณเนี่ยนะหรือตั้งมั่นอยู่กับสิกขาเป็นต้นถ้าเราตั้งใจได้แบบนั้นบ่อยๆกุศลจิตเราก็เกิดได้บ่อยๆก็บอกว่าถ้าคนมีความเพียรเนี่ยนะไม่มีใครที่จะทำลายความตั้งใจนั้นเข้าได้ขอให้เขามีใจเถอะอันมิจฉาทิฏฐิก็ดิ่งเหมือนกันนะคนก็แก้ไขไม่ได้สัมมาทิฏฐิก็ดิ่งเหมือนกันเป็นสัมมัตตนิยตาธรรมาเนี่ยไม่ใช่มิจฉตะเป็นฝ่ายชอบไม่ใช่ฝ่ายผิดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดิ่งแต่เป็นฝ่ายผิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยดิ่งเหมือนกันแต่เป็นสายถูกต้องเนี่ยนะเป็นผู้อยู่ชิดประตูพระนิพพานถ้าอย่างพระโสดาบันเนี่ยใครก็เปลี่ยนแปลงความคิดท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดให้ท่านเลิกนับถือพุทธศาสนาเถอะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าเถอะเลิกนับถือพระธรรมเถอะเลิกนับถือพระสงฆ์เถอะเนี่ยนะท่านเปลี่ยนไม่ได้ความคิดอันนั้นของท่านเพราะใจของท่านเนี่ยเป็นศรัทธาที่มั่นคงไม่หวั่นไหวอันนั้นก็เกิดจากสัมมาทิฏฐิเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วก็เปลี่ยนแปลงยากเหมือนกันเนี่ยนะเมื่อวานที่ผู้การเอาเรื่องของพระอนุรุทธะกล่าวถึงมหาปุริสวิตก8ประการเนี่ยนะซึ่งเป็นพระสูตรที่น่าสนใจมากเนี่ยนะแล้วก็อาศัยจากพระสูตรนี้ทำให้เห็นว่าชีวิตของผู้ที่เจริญฌานนักกุศลนี้เป็นอย่างไรซึ่งในช่วงนี้เราเรียนเรื่องพรหมวิหารอยู่ใช่ไหมพรหมวิหารนี้เฉพาะเมตตาตอนนี้เราก็เรียนถึงเรื่องฌานจิตแต่ว่าบริขารบริวารของฌานจิตเนี่ยนะเราอ่อนนั้นเมื่อบริขารบริวารของฌานจิตอ่อนการเจริญฌานนี่ก็จะยากเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญฌานเนี่ยเขารู้บริวารรู้ปัจจัยแวดล้อมของฌานจิตเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นฌานจิตนี้สิ่งที่ทำอันตรายก็คือพวกปริโภททั้งหลายแหละเนี่ยนะเจริญฌานเนี่ยนะถ้ายังมีคันถะปริโภทยาติปริโภทเนี่ยนะอาวาสปริโภทเป็นต้นเนี่ยถ้ามีพวกปริโภททั้ง10อย่างแล้วอย่างไรเสียฌานก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระราชาสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าได้ฌานแล้วไม่อยู่ครองบ้านครองเรือนแล้วออกบวชหมดว่างั้นเถอะถ้าได้ฌานจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าการบริหารทรัพย์แบบพระราชาเนี่ยนะที่สุดแห่งภพหน้าของเขาคืออะไรสุคติโลกสวรรค์นะถ้าปกครองอย่างดีเลยนะเป็นพระราชาที่ตั้งมั่นอยู่ในธรรมเนี่ยนะชั้นดาวดึงบ้างยามาบ้างหรือชั้นจาตุมบ้างอะไรบ้างก็อยู่เท่านี้แหละแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เจริญฌานจิตเนี่ยอยู่ในระดับพรหมโลกเพราะฉะนั้นพรหมเนี่ยถ้ามาหาเทวดานะเทวดามองไม่เห็นนะถ้าพรหมไม่อธิษฐานเนรมิตร่างกายให้หยาบเนี่ยนะสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยมองไม่เห็นพรหมถ้าหากว่าพรหมไม่เนรมิตตัวให้หยาบบางท่านก็บอกโอ้ยฌานมันเป็นโลกีเหมือนกันไม่พ้นจากทุกข์ก็ว่า คนที่พูดลักษณะนี้นี่เรารู้เลยว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาไม่ทราบซึ้งในคุณธรรมอันนั้นที่จริงเนี่ยฌานเนี่ยนะหนึ่งในจรณะ15เพราะฌานมี4นะจรณะมี15ฌาน4 1 2 3 4เนี่ยจรณะตั้ง4ข้อฌานนั้นที่จะมีคุณภาพมากก็ต้องนับตั้งแต่จรณะข้อที่1เป็นต้นเมื่อจรณะเนี่ยครบทั้ง15ข้อจรณะเนี่ยก็คือความเที่ยวไปเนี่ยนะเที่ยวไปในทิศที่ไม่เคยไปทิศไหนทิศคือพระนิพพานที่ไม่เคยไปเนี่ยนะงั้นถ้าครบบริบูรณ์ทั้งหมดก็สามารถอย่างถึงพระนิพพานได้ข้อความในอนุรุทธสูตรเนี่ยนะอังคุตระนิกายอัฏฐกนิบาตข้อ120กล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าเพสกลานิคทายวันแขวงเมืองสุงสุมาระคิระแขวนพักะชนบทก็โดยสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะอยู่ที่วิหารปาจีนะวังสทายวันแขวนเจดีแขวนเจดีก็มีด้วยนะครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกออกเร้นอยู่ในที่ลับเนี่ยนะก็คือไปอยู่ในที่เงียบๆที่ลับเนี่ยนะเกิดความปริวิตกทางใจปรินี่แปลว่ารอบวิตกเนี่ยแปลว่าตรึกเหมือนกันฮะวิตกธรรมดานี่ไม่ใช่นะอันนี้วิตกโดยรอบเลยนะตรึกรอบเลยนะเรียกว่าคิดอย่างรอบคอบเหมือนกันเถอะท่านเกิดปริวิตกอย่างนี้ว่าธรรมะนี้ธรรมะคืออะไรธรรมะนี้คือโลกุตระธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเนี่ยนะข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคือเป็นคนมักน้อยว่างั้นเถอะข้อสองบอกว่าธรรมะนี้คือโลกุตระธรรมนี่นะเป็นของบุคคลผู้สันโดษมิใช่เป็นของบุคคลผู้ไม่สันโดษข้อสามบอกว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดมิใช่เป็นของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะข้อสี่บอกว่าธรรมะนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านข้อ5บอกว่าธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมข้อ6บอกว่าธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงและข้อ7บอกว่าของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามนะไม่ใช่ของคนโง่เขลาว่างั้นแท้ท่านคิดได้7ข้อคิดได้7ข้อก็ข้อที่8นึกไม่ออกนะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความปริวิตกทางใจของท่านพระอนุรุทธะแล้วเสด็จจากเทสกลามิกทายวันแขวงสุงสุมารคิระแขวนพักะชนบทไปปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระอนุรุทธะที่วิหารปาจีนะวังสทายวันเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายคือสมัยก่อนเนี่ยมีปกติอยู่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งเนี่ยนะอยู่ที่ไหนก็ตามจะเดินจงกรมจะนั่งกรรมฐานจะนั่งสนทนาธรรมต้องตั้งอาสนะไว้ให้พระองค์ก่อนพระองค์จะมาหรือไม่มาก็เรื่องของพระองค์ไปแต่ว่าจะต้องตั้งก่อนเพราะพระองค์นี่ไปเร็วมาเร็วเหมือนกันไปอำนาจทางใจเนี่ยนะก็คือคิดแวบเนี่ยก็เปลี่ยนที่นั่งได้แล้วเนี่ยนะท่านใช้คำว่าคู่แขนเนี่ยที่จริงก็กระพริบตาเนี่ยแหละแวบเดียวเท่านั้นแหละท่านพระอนุรุทธะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วนะดีแล้วก็คือสาธุนั่นเองอนุรุทธะถูกละที่เธอตรึกมหาปุริสวิตกว่าธรรมนี้เป็นธรรมของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่เป็นของบุคคลผู้มีความปรารถนามากธรรมะนี้เป็นของผู้สันโดษมิใช่เป็นของผู้ไม่สันโดษเป็นของผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงมิใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามดูก่อนอนุรุทธะถ้าอย่างนั้น ธอจงตรึกมหาปุริสวิตกข้อที่8นี้ว่าธรรมะนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่ทำให้เนิ่นช้ายินดีในธรรมะที่ไม่ทำความเนิ่นช้าเห็นไหมเคยได้ยินไหมกำลังของพระอรหันต์มีอยู่8อย่างนะกำลังของพระอรหันต์ข้อหนึ่งเลยนะท่านสามารถพิจารณาเห็นสังขารทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยงข้อ2ก็บอกว่าท่านมีใจยินดีในพระนิพพานใจของท่านน้อมไปในนิพพานแล้วข้อต่อไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องอินทรีย์เนี่ยนะใจของท่านตั้งมั่นในสติปัฏฐานในอินทรีย์5ในพละ5ในโพชฌงค์7ในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยใจของท่านน้อมไปนิพพานได้ง่ายมากเหมือนกันเนี่ยชั้นต้นเลยพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยง่ายมากเพราะว่าท่านเป็นผู้มีธรรมะที่ใคร่ครวญหมดแล้วไม่มีธรรมะใดที่พระอรหันต์ไม่ใคร่ครวญแต่ว่าต้องตามภูมิปัญญาของท่านนะนะท่านพิจารณาโดยรอบหมดแล้วท่านจึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะปริญญา3เนี่ยบริบูรณ์แล้วอารมณ์ของปัญญาก็คืออุปาทานขันธ์5นั่นเองไอ้อุปาทานขันธ์5ไม่มีอุปาทานขันธ์ใดขันธ์1ที่ท่านไม่พิจารณาโดยปริญญา3เพราะฉะนั้นทุกๆอารมณ์เนี่ยสงเคราะห์ลงปริญญา3ได้อย่างบริบูรณ์และชำนาญมากว่างั้นแค่มองวับก็เห็นละเรียกว่าเข้าใจเรื่องนั้นอย่างตลอดสายทฤษฎีของเราก็คือมองเห็นตัวหนังสืออ่านออกเลยอ่ะของท่านเห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ต่อได้สบายๆแล้วท่านน้อมไปในอมตะธาตุหรือน้อมไปในพระนิพพานเนี่ยนะคือท่านน้อมไปได้อย่างรวดเร็วมากเพราะท่านเห็นสังขารโดยความไม่เที่ยงปั๊บท่านก็สามารถทำที่สุดได้ใช่ไหมถ้าหากว่าผู้ที่ได้ฟังเรื่องอาทีนวายานหรือนิพพิทายานเนี่ยนะอันนี้เป็นสังขารเนี่ยนะนี้เป็นนิพพานนี้เป็นอามิตรนี้เป็นนิรามิตรนี้สุขนี้ทุกข์เนี่ยท่านแยกแยะได้อย่างละเอียดละออวันใจของท่านน้อมไปในธรรมะที่สงบประณีตธรรมะที่เป็นของผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เนิ่นช้าเนี่ยธรรมะอันนี้หมายถึงพระนิพพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระนิพพานนี่ไม่ทำให้เนิ่นช้าคืออารมณ์อย่างอื่นๆเนี่ยนะโลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของความเนิ่นช้าได้หมดเลยใช่ไหมกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเป็นอารมณ์ของตัณหามานะและทิฏฐิธรรมะที่เป็นเหตุเนิ่นช้าก็คือมี3อย่างนะตัณหามานะและทิฏฐิบาลีเรียกว่าปะปัญจะธรรมธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าเป็นชื่อของตัณหามานะและทิฏฐิเพราะฉะนั้นอารมณ์ใดๆที่เป็นอารมณ์ของตัณหามานะทิฏฐิอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าท่านก็ยินดีในที่สุดแห่งธรรมะไม่ทำให้เนิ่นช้าคือพระนิพพานนึกไม่ถูกแล้วมันเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะเราไม่นึกเรื่องสังขารเลยไปนึกถึงไอ้ภาพนั้นเป็นยังไงนะใครที่จินตนาการนิพพานถูกคนนั้นเป็นพระโสดาบันนะเพราะฉะนั้นเราจะไปคิดปัญหาบางอย่างที่เลยวิสัยพยายามเห็นสังขารให้มากๆเนี่ยนะทำปริญญา3ในสังขารให้มากๆแต่เอ๊ะสภาวะนั้นเป็นยังไงนะอันนี้สุดวิสัยแล้วล่ะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุรุทธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่นะถ้ามหาปุริสวิตกชำนาญขนาดนี้เนี่ยนะฌานที่1ไม่ยากเหมือนกันเถอะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมะเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เนี่ยนะถ้าหากว่ามหาปุริสวิตกทั้ง8ประการบริบูรณ์เนี่ยฌานที่2ไม่ใช่ของยากเหมือนกันในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวว่าจักมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปนะตติยฌานก็ไม่ยากถ้ามีมหาปริสวิตก8ประการบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขในการใดแลเธอจักตรึกมหาปริสวิตก8ประการนี้ในการนั้นเธอจักหวังได้ทีเดียวจักบรรลุ จตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะถ้าได้มหาปริสวิตก8อย่างนี้แล้วโอ้ฌาน4ไม่ใช่ของยากใช่ไหมในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้มีปกติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นผ้าบางสกุลจีวรจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่พระนิพพานเปรียบเหมือนหีบใส่ผ้าของคฤหบดีหรือบุตรแห่งคฤหบดีอันเต็มไปด้วยผ้าสีต่างๆฉะนั้นเห็นไหมก็บอกว่าถ้าหากว่าถ้าได้มหาปุริสวิตก8ฌาน4เนี่ยถ้าได้คุณธรรมเหล่านี้แล้วนะเห็นผ้าบางสกุลเนี่ยนะผ้าที่เก็บมาจากตามที่ต่างๆแล้วเอามานุ่งห่มใช้สอยเนี่ยนะเหมือนผ้าในหีบของมหาเศรษฐีว่างั้นเถอะผ้าในหีบของมหาเศรษฐีน่ายินดีน่าพอใจน่าใช้ถ้าท่านมีคุณธรรมเหล่านี้แล้วเนี่ยนะโอ้สบายมากเห็นผ้ายังไงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมดูก่อนอนุรุทธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นโภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วยปลีแข้งจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวอยู่ด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานก็บอกว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะเปรียบเหมือนข้าวสุกแห่งข้าวสาลีเนี่ยอันคัดเอาไอ้ที่ดำๆออกแล้วเนี่ยมีแกงและกับล้าอย่างของคฤหบดีและบุตรแห่งคฤหบดีฉะนั้นโภชนะที่ไปบิณฑบาตมาละคนปนกันอยู่ในบาตรเนี่ยนะเหมือนกับอาหารอย่างดีของเศรษฐีเลยว่างั้นเลยถ้าได้มหาปุริสวิตก8ประการกับฌาน4นะแล้วก็อาหารทุกอย่างนี่โอ้ดีหมดเลยดูก่อนอนุรุทธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นเสนาสนะคือโคนไม้จักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีอยู่ด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเรือนยอดของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีฉาบทาไว้ดีแล้วปราศจากลมว่างั้นเถอะถ้าหากว่าได้มหาปุริสวิตก8ได้ฌาน4โคนไม้เนี่ยก็เหมือนกับปราสาทชั้น1เลยนะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการนี้และจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นที่นอนที่นั่งอันลาดด้วยหญ้าจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนบัลลังก์ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีอันลาดด้วยผ้าโกเชาขนยาวลาดด้วยขนแกะสีขาวลาดด้วยผ้าสันฐานเป็นช่อดอกไม้มีเครื่องลาดอย่างดีทำด้วยหนังชมดมีเครื่องลาดเพดานแดงมีหมอนข้างสีแดงเนี่ยนะสองข้างฉะนั้นบอกว่าถ้าหากว่าได้มหาปริสวิตก8ได้ฌาน4แล้วแหมเอาหญ้ามาปูเอาผ้ามาปูทับเนี่ยโอ้เหมือนกับบัลลังก์ของมหาเศรษฐีเลยว่างั้นเถอะสบายมากดูก่อนอนุรุทธะในการใดแลเธอจักตรึกมหาปุริสวิตก8ประการและจักเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากซึ่งฌาน4นี้อันมีในจิตยิ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันในการนั้นยาดองด้วยน้ำมูดเน่าจักปรากฏแก่เธอผู้สันโดษอยู่ด้วยความยินดีด้วยความไม่หวาดเสียวอยู่ด้วยความอยู่เป็นสุขด้วยการก้าวลงสู่นิพพานเปรียบเหมือนเภสัชต่างๆคือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีฉะนั้นนะถ้าหากว่าได้ธรรมะเหล่านี้แล้วเนี่ยนะฉันยาที่ทำมาจากปัสสาวะเนี่ยนะโอ้เหมือนกับฉันน้ำผึ้งเลยว่างั้นเนี่ยแต่ก็ต้องมีคุณธรรมอย่างนั้นเข้ามานะ ถ้าไม่มีคุณธรรมเหล่านั้นขึ้นมาก็กล้ำกลืนฝืนใจน่าดูเลยนะเสร็จแล้วพระองค์ก็สอนพระอนุรุทธะอย่างนี้เนี่ยนะด้วยมหาอริยวงศ์สี่ประการเนี่ยนะคือสันโดษในปัจจัยสี่เสร็จแล้วพระองค์พิจารณาถึงสถานที่เป็นที่สัปปายะว่าเอ๊ที่ไหนเนาะเป็นที่สัปปายะสำหรับท่านพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอนุรุทธะถ้าอย่างนั้นเธอพึงอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนะวังสทายวันแคว้นเจดีนี่แหละต่อไปอีกเถิดเนี่ยพระองค์ได้ตรวจดูที่ที่สัปปายะแล้วนะที่ตรงนี้สัปปายะแก่เธอที่สุดแล้วเหมือนกันอยู่ที่นี่ต่อไปนะให้จำพรรษาที่นี่ด้วยท่านพระอนุรุทธะทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนท่านพระอนุรุทธะด้วยพระโอวาทนี้แล้วเสด็จจากวิหารปาจีนะวังสทายวันแคว้นเจดีนครไปปรากฏที่เพสกลามิขทายวันแขวงเมืองสูงสุมารคิระแคว้นพะคะเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว้ถวายแล้วครั้นแล้วตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงมหาปุริสวิตก8ประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังมหาปุริสวิตก8ประการนี้ว่างั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็มหาปุริสวิตก8ประการเป็นไฉนนะซึ่งตอนหลังเนี่ยพระองค์มาขยายให้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในที่พระองค์ตรัสกับพระอนุรุทธะนั้นแสดงโดยย่อซึ่งเรามาทำความเข้าใจของคำว่ามหาปุริสวิตกทั้ง8ประการนี้หน่อยเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะเนี่ยท่านนี้บวชพร้อมกับกลุ่มพระอนนท์พระอนนท์พระกิมพิละพระนันทิยะพระเทวทัตเนี่ยนะพระอุบาลีเถระที่เป็นช่างกลบกท่านบวชในรุ่นนั้นแหละทีนี้ท่านบวชแล้วก็ได้สมาบัติภายในพรรษาก่อนเพื่อนบวชไม่นานได้ฌานเลยในสมาบัติ8อย่างคล่องแคล่วทำให้เกิดทิพยจักษุที่สามารถได้เห็นพันโลกธาตุได้ก็บอกว่าโลกธาตุพันหนึ่งเนี่ยนะท่านมองเห็นเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือมะขามป้อมเป็นลูกกลมๆใสๆใช่ไหมถ้าวางไว้บนฝ่ามือก็เหมือนกับเอาเม็ดตาแมวมาวางไว้บนฝ่ามือนั่นแหละมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกันคืออดีตชาติเนี่ยท่านเป็นพระอินทร์อยู่หลายชาติเนี่ยนะพระอินทร์นี้เป็นผู้ที่ตรวจอะไรได้ว่องไวอย่างแวบเดียวนี่ก็มีความรู้ความสามารถอย่างเจนจัดเพราะฉะนั้นถ้าอ่านในพระไตรปิฎกหรือในชาดกที่ไหนนะเจอว่าพระอินทร์มาช่วยพระโพธิสัตว์นะพระอินทร์นั้นก็คือพระอนุรุทธะนั่นแหละไม่ต้องนึกว่าเป็นใครหรอกพระโพธิสัตว์ที่พระอินทร์ช่วยเหลือก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละทั้งเกี่ยวข้องกันมาหลายชาติด้วยกันเนี่ยนะเป็นท้าวสักกะเนี่ยนะท้าวสักกะมาเห็นพระโพธิสัตว์เดือดร้อนก็มาช่วยนะหรือในพระเวสสันดรชาดกเนี่ยนะท้าวสักกะที่มาให้พรพระเวสสันดรก็คือพระอนุรุทธะนั่นแหละท้าวสักกะที่ให้พรพระนางภูสดีก็พระอนุรุทธะนะแล้วก็อีกหลายเรื่องนะท้าวสักกะที่มาขอดวงตาของพระเจ้าศรีวิราชก็พระอนุรุทธะอีกนั่นแหละความที่ท่านสะสมบุญหรือตั้งความปรารถนาเรื่องตาทิพย์มาเนี่ยก็บอกว่าทีแรกเลยท่านทำบุญ7วันใหญ่ๆแล้วท่านนี้เป็นผู้ที่ยินดีในการถวายพวกโคมไฟเนี่ยนะชอบทำบุญประเภทประทีปอะทำบุญด้วยแสงสว่างเนี่ยท่านถนัดมากเพราะว่าผู้ให้แสงไฟคือผู้ให้สายตาใช่ไหมผู้ให้ผ้าคือผู้ให้วันนะผู้ให้ข้าวให้น้ำคือผู้ให้กำลังผู้ให้ยวดยานพาหนะคือผู้ให้ความสุขเนี่ยนะคนที่ให้ที่อยู่อาศัยนี่ก็ชื่อว่าให้ทั้งปวงเนี่ยนะให้ทั้งหมดเลยให้ทั้งตาด้วยให้ทั้งกำลังด้วยให้ทั้งวันนะด้วยนะให้ทั้งความสุขด้วยว่างั้นแต่ว่าผู้ให้ธรรมะคือให้อมตะธรรมให้ความไม่ตายว่างั้นทีนี้ท่านก็ได้ไปยังสำนักของพระสารีบุตรเถระแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านพระสารีบุตรในที่นี้ข้าพเจ้านี้เห็นพันโลกโลกธาตุด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ก่อความเพียรอันข้าพเจ้าปรารภแล้วแลไม่ย่อย่อนสติของข้าพเจ้าตั้งมั่นแล้วแลไม่หลงลืมกายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวก็เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของข้าพเจ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นดังนี้ทำไมนะความรู้ความสามารถขนาดนี้กิเลสยังละไม่ได้ว่างั้นเถอะก็ไปถามพระสารีบุตรเนี่ยนะพระสารีบุตรก็ให้กรรมฐานเลยท่านแนะนำว่า ดูก่อนท่านอรุรุทธะความคิดอันใดแลที่มีอยู่แก่ท่านอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ามองเห็นพันโลกธาตุได้ด้วยที่ประจักษ์ขู่อันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์เนี่ยความคิดอันนี้ของท่านเป็นมานะที่ไปนึกเราเนี่ยนะพันโลกธาตุเนี่ยเหมือนมะขามป้อมอยู่ในฝ่ามือเนี่ยอันนี้มานะนะดูก่อนท่านอนุรุทธะความคิดแม้ใดของท่านที่มีอย่างนี้ว่าก็ความเพียรอันข้าพเจ้าปรารภแล้วไม่ย่อหย่อนว่างั้นเถอะสติอันข้าพเจ้าตั้งมั่นแล้วไม่หลงลืมกายนี้สงบไม่กระสับกระส่ายจิตนี้ตั้งมั่นมีอารมณ์เดียวความคิดอันนี้ของท่านก็เป็นทัจจะนะเราเนี่ยเป็นคนสงบมากเลยนะตั้งมั่นกายก็สงบอะไรก็สงบไปหมดไอ้นั่นแหละอุทจจะนะไอ้ความคิดตัวนั้นอะความคิดแม้ใดของท่านที่มีอยู่อย่างนี้ว่าก็แลเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของข้าพเจ้าก็ยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นความคิดของท่านอันนั้นก็เป็นกุกุจักอันนี้เป็นกุกุจักนะเดือดร้อนใจแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอนุทะท่านจงละธรรมะสามประการเหล่านี้เสียคืออารมณ์ที่ได้เนี่ยดีแล้วฌานจิตเป็นต้นที่ได้ดีแล้วแต่มาปรารภฌานจิตเหล่านั้นด้วยคือด้วยมานะด้วยอุทจจะและกุกุจจะเนี่ยนะสามตัวนี่แหละที่ทำความเสียหายไม่ทำให้ท่านบรรลุสักทีหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจงละธรรมะสามประการนี้เสียไม่ใส่ใจธรรมะสามประการเหล่านี้จงน้อมจิตเข้าไปเพื่ออมตะธาตุนะน้อมใจเพื่อสงบระงับจากธรรมะที่สงบระงับจากสังขารทั้งปวงดังนี้พระเถระบอกกรรมฐานแก่ท่านด้วยประการชนิดท่านรับกรรมฐานแล้วทูลลาพระศาสดาไปยังเจติยรัตกระทำสมณธรรมยับยั้งอยู่ด้วยการเดินจงกรมเป็นเวลาครึ่งเดือนก็บอกว่าท่านลำบากกายเพราะตรากตรำด้วยกำลังของความเพียร นั่งอยู่ภายใต้พุ่มไม้ไผ่พุ่มหนึ่งเสร็จแล้วก็ปรารภถึงมหาปุริสวิตกว่าธรรมะคือโลกุตระธรรมเก้านี้ย่อมเกิดแก่บุคคลผู้ชื่อว่ามีความมักน้อยเพราะปกปิดคุณที่ตนได้อย่างนี้และเพราะรู้จักประมาณในการรับไม่เกิดแก่บุคคลผู้มักมากเหมือนกันฉะนั้นธรรมะนี่โลกุตระธรรมนี่จะเกิดสำหรับคนที่มักน้อยนะมีคุณธรรมก็ซ่อนเร้นคุณธรรมอันนั้นเอาไว้และรู้จักประมาณในการรับปัจจัย4เป็นต้นนั่นเองคำว่าบุคคลผู้มักน้อยเนี่ยนะมักน้อยมี4ประเภทนะเคยได้ยินนะมักน้อย4อย่าง1มักน้อยในปัจจัย4 2มักน้อยในอธิคมคือในการบรรลุมรรคผลแล้วก็มรรคน้อยในปริยัติแล้วก็ข้อสุดท้ายมรรคน้อยในทุดงบรรดาผู้มรรคน้อย4นะจำพวกนั้นเขาบอกว่าภิกษุผู้มรรคน้อยในปัจจัยในปัจจัย4เนี่ยนะคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะเนี่ยเมื่อเขาให้มากย่อมรับแต่น้อยเมื่อเขาให้น้อยก็ย่อมรับให้น้อยลงเรียกว่าย่อมไม่รีดเอาจนไม่เหลือถ้าฟังโคปาละกะสูตรวันนั้นก็คือรู้จักรีดนมโคนั่นเองเรียกว่ามักน้อยนะต่อไปก็คือมักน้อยในอธิคมก็คือย่อมไม่ให้ผู้อื่นรู้มักผลที่บรรลุของตนเหมือนพระมัชชันติกะเถระฉะนั้นบรรลุก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ผู้มักน้อยในปริยัติแม้เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกก็ไม่ปรารถนาจะให้ผู้อื่นรู้ความที่ตนเป็นพหูสูตรเหมือนพระสาเกตกะเถระส่วนข้อสุดท้ายก็คือเป็นผู้มักน้อยในทุดงย่อมไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าตนรักษาทุดงเหมือนพระเถระผู้เป็นพี่ชายของพระเถระสองพี่น้องคือเรื่องเขาเล่าว่าพระเถระผู้พี่เนี่ยสมาทานทุดงเสร็จแล้วพระเถระเนี่ยสมาทานนั่งมานอนไม่นอนละไม่มีใครรู้นะว่าองค์นี้เนี่ยสมาทานทุดงไหมทีนี้วันหนึ่งเนี่ยท่านก็นั่งอยู่เพราะท่านสมาทานไม่นอนเนี่ยใช่ไหมฟ้าแลบบับขึ้นมาเลยเอ๊ะน้องชายเห็นพี่ชายนี่นั่งอยู่เอ๊ะพี่เราไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยนะพี่ไม่สบายหรือเปล่าก็เข้าไปถามท่านก็ล้มตัวลงนอนบอกเออไม่เป็นไรหรอกยอมขาดทุดงอ่ะนะน้องชายกลับไปสมาทานใหม่แม้แต่น้องชายก็ไม่บอกให้รู้ว่าท่านรักษาทุดงอ่ะนะเขาบอกว่ามักน้อยขนาดนั้นเนี่ยนะขนาดรักษาทุดงอย่างเคร่งครัดก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระที่ส่งทุดงว่างั้นเพราะว่าทุดงนั้นเป็นชื่อของความขัดเกลานั่นเองแล้วก็คำว่าสันโดษเนี่ยนะสันตุถีเนี่ยสันโดษมีเท่าไหร่นะสันโดษ3ในปัจจัย4เท่ากับสันโดษ12 สันโดษ3ก็คือ1สันโดษตามมีตามได้ยถาลาภสันโดษนะข้อ1นะสันโดษตามมีตามได้2สันโดษตามกำลังสุดท้ายยถาสารุปะสันโดษสันโดษตามสารูปเนี่ยนะตามความเหมาะสมเหมือนกันเนี่ยตามสารูปสันโดษ3อย่างนี้ไปคูณกับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคเท่ากับสันโดษ12ก็คือถ้าได้จีวรก็เอาตามมีตามได้อันนี้เรียกว่ายะถาลาภะเนี่ยนะจีวรเนี่ยบางอย่างเนี่ยพิจารณาดูแล้วเอ๊ไม่เหมาะสมเราเป็นคนแรงน้อยเป็นคนมักร้อนก็ไปเปลี่ยนเอาผ้าที่บางๆมาห่มหรือเป็นคนนิยมหนาวหรือมักหนาวเป็นปกติก็ไปเปลี่ยนกับผู้ที่ชอบร้อนเนี่ยนะก็เปลี่ยนผ้ากันเหมือนกันเนี่ยอันนี้เรียกว่ายะถาภละสันโดษและข้อสุดท้ายยะถาสารูปะก็เอ๊ผ้านี้อย่างดีเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นพระเถระผู้ที่บวชนานแล้วของเราก็ไปเอาของเก่าๆของท่านมาใช้เป็นต้นอันนี้เรียกว่ายะถาสารูปะสันโดษนะนะเรื่องอาหารบิณฑบาตก็ลักษณะเดียวกันที่อยู่อาศัยก็ลักษณะเดียวกันแม้กระทั่งยารักษาโรคก็เหมือนกันฉะนั้นโลกุตระธรรมนี้เป็นของคนมักน้อยเนี่ยนะมักน้อย4อย่างนี้เป็นของสันโดษแบบนี้โลกุตระธรรมเนี่ยนะแล้วต่อไปก็บอกว่าโลกุตระธรรมนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะวิเวกนี้มี3อย่างนะก็บอกว่าความบรรเทาความคลุกคลีด้วยหมู่คณะแล้วเป็นผู้มีกายโดดเดี่ยวด้วยอำนาจอารัมภวัตถุเรื่องปรารภความเพียรชื่อว่ากายวิเวกเนี่ยนะนั่งแต่ผู้เดียวเดินแต่ผู้เดียวยืนแต่ผู้เดียวนอนแต่ผู้เดียวแล้วก็เจริญกุศลธรรมไปอันนี้เรียกว่ากายวิเวกแต่รับกรรมฐานย่อมไม่สำเร็จด้วยอาการเพียงอยู่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นพระโยคีทำบริกรรมกสินแล้วยังสมาบัติ8ให้บังเกิดนี้ชื่อว่าจิตตวิเวกเนี่ยนะมหากุศลทั้งหมดเลยเรียกว่ากายวิเวกเมื่อไปอยู่คนเดียวแล้วมหากุศลจิตเกิดนี่เรียกกายวิเวกแต่ถ้าได้ฌานจิตเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าจิตตวิเวกกรรมฐานย่อมไม่สำเร็จด้วยเหตุเพียงสมาบัติเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพโยคีกระทำฌานให้เป็นบาตรพิจารณาสังขารทั้งหลายแล้วบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทานี้ชื่อว่าอุปธิวิเวกสงัดจากกิเลสโดยอาการทั้งปวงเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ากายวิเวกสำหรับบุคคลผู้มีกายสงัดผู้ยินดียิ่งในเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือกุศลจิตนั่นเองนะอยู่คนเดียวแต่ว่าอยู่ด้วยกุศลจิตอันนี้เรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกสำหรับบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์ผู้เข้าถึงความผ่องแผ้วอย่างยิ่งนะจิตของเขาเนี่ยบริสุทธิ์จากอุปกิเลสใช่ไหมขณะที่ฌานจิตเกิดเนี่ยอุปกิเลสไม่มีแม้แต่อย่างเดียวและอุปธิวิเวกนี้สำหรับบุคคลผู้ปราศจากอุปกิเลสโดยสิ้นเชิงถึงพระนิพพานอันปราศจากสังขารเพราะฉะนั้นนิพพานนี้ไม่มีรูปนามขันธ์5ไม่มีรูปไม่มีเสียงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่มีโผฏฐัพพะสักอย่างเลยแต่ว่าธรรมะเหล่านั้นเนี่ยซึ่งคนที่จะมีธรรมะเหล่านั้นเป็นอารัมมณปัจจัยได้หรือมีนิพพานเป็นอารัมมณปัจจัยได้เนี่ยนะปหานะปริญญาจะต้องแม่นยำมากนะไม่มีสังขารเป็นที่มายินดีสักอันหนึ่งเลยนะของเรานึกอะไรก็ไม่พ้นสังขารสักอันหนึ่งเลยมันก็จึงห่างจากท่านมากนะแต่ไม่เป็นไรนับถือคนที่ไม่มีสังขารเป็นอารมณ์ก็ได้นะเอาเป็นสารณะก็แล้วกันใช่ไหมนับถือคนดีเรายังไม่ดีก็นับถือคนดีไปก่อนนะนะสักวันหนึ่งเถอะนะนะแล้วข้อต่อไปก็คือของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของคนเกียจคร้านนี่ท่านอธิบายว่าผู้ปรารภความเพียรด้วยความเพียรทางกายและทางจิตเห็นไหมก็ไม่ปฏิเสธความเพียรในการเดินจงกรมในการนั่งกรรมฐานในการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะในอิริยาบถ ทั้ง4ด้วยแล้วก็ความเพียรทางจิตด้วยเพียรนี่เพียรทำอะไรเพียรละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้อกุศลเกิดเพียรเจริญกุศลแล้วก็เพียรพอกพูนพัฒนากุศลนั้นให้ยิ่งขึ้นไปนั่นคือเป็นเรื่องของความเพียรต่อไปนะเป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมสติตั้งมั่นก็ด้วยอำนาจสติปัฏฐาน4นะตั้งมั่นด้วยสติปัฏฐาน4นะเขาจึงจะบรรลุโลกุตระธรรมได้ แต่ข้อต่อไปเขาบอกว่าเป็นของผู้มีจิตมั่นคงนี้ก็หมายถึงมีอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยนะเอกคตารมณ์เหมือนกันเนี่ยเป็นระดับฌานจิตเป็นต้นเพราะว่าพระสูตรนี้ใครเป็นคนตรึกนะพระอนุรุทธะเพราะฉะนั้นพระอนุรุทธะท่านได้ฌานอยู่แล้วเพราะท่านเห็นอนุภาพของจิตที่ตั้งมั่นแล้วต่อไปบอกว่าปัญญวันโตผู้มีปัญญาด้วยปัญญาเป็นเหตุรู้ว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนนะกรรมสกตานี่มั่นคงมากนะนี่ท่านตรึกไปได้ถึงข้อ7ใช่ไหมถึงข้อ7แล้วว่ากรรมสกตาต้องมั่นคงว่างั้นเถอะแล้วพระองค์ก็มาตรัสว่าพระองค์นี่หายตัวมาจากที่ที่พระองค์ประทับเลยนะมาปรากฏต่อหน้าพระอนุรุทธะว่าสาธุสาธุความว่าสาธุยังอธิบายอีกนะสาธุนี่หมายถึงอะไรว่างั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงยังจิตของพระเถระให้ร่าเริงจึงตรัสอย่างนั้นคือเข้าไปอนุโมทนานะไปมุทิตาให้จิตของท่านเนี่ยร่าเริงบันเทิงเต็มที่อ่ะบทว่าอิมังอัตถมังความว่าเมื่อจะตรัสบอกมหาปุริสวิตกข้อที่8แก่พระอนุรุทธะผู้ตรึกมหาปุริสวิตก7ประการอยู่จึงตรัสอย่างนั้นเหมือนให้ขุมทรัพย์ที่8แก่บุรุษผู้ได้ขุมทรัพย์7ขุมความตรึกนั้นน่ะแต่ละอย่างเป็นขุมทรัพย์นะเมื่อไหร่นะเราตรึกแบบนี้เป็นทรัพย์สักทีนึงนะเห็นเป็นทรัพย์เมื่อไหร่ก็สบายแล้วเป็นอริยทรัพย ์แสดงว่าการตรึกนี่เป็นสิกขาครับ เจริญพรเป็น สิกขาแล้วก็1ถึง7นี่รู้สึกจะเป็นเรื่องของศีลและก็ทิฏฐิด้วย เจริญพรพวกมักน้อยสันโดษเนี่ยนะพวกนี้เป็นเรื่องของศีลด้วยเนี่ยนะพวกความเพียรก็เป็นอธิจิตเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องมักน้อยสันโดษก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เมื่อเกี่ยวกับปัจจัย4อันนั้นก็เป็นอธิศีลสิกขาเรื่องความเพียรเรื่องสตินี่เป็นอธิจิตสิกขาปัญญาก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านตรึกก็ตรึกเป็นไปกับสิกขา3นั่นเองเนี่ยนะ นี่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ครบเลยกรรมสกตาปัญญาด้วย เจริญพรใช่เขาบอกว่าและเหมือนให้ขุมทรัพย์ที่8เนี่ยนะแล้วก็เหมือนบุรุษผู้ได้แก้วมณี7ช้างแก้ว7ม้าแก้ว7ก็ไปเพิ่มให้ครบ8อย่างเงี้ยนะพระองค์เนี่ยไปเพิ่มทรัพย์ให้กับเขาอ่ะนะบทว่านิปปปัญจรามัสสะความว่าผู้ยินดีในบทคือพระนิพพานพระนิพพานนี้ชื่อว่าธรรมะที่ไม่เป็นเครื่องเนื่นช้าเนี่ยนะกล่าวคือธรรมะที่ปราศจากความเนื่นช้าเพราะเว้นจากธรรมะเครื่องเนื่นช้าคือตัณหามานะและทิฏฐิส่วนโลกิยธรรมอย่างอื่นนี้เป็นอารมณ์ของความเนื่นช้าได้หมดเลยนะจิตเข้าไปเนื่นช้าในอารมณ์นั้นๆได้หมดเลยทีนี้ย้อนมากลับที่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมหาปุริสวิตก8ประการแก่ภิกษุซ้ำในรอบ2กล่าวว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่คณะธรรมะนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรมิใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของผู้มีสติหลงลืมธรรมะนี้เป็นของบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีปัญญาไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญาสามธรรมะนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วก็คือคำว่าปรารถนาน้อยเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกันเถอะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความปรารถนาน้อยย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยตัวเองเนี่ยมักน้อยนะยังไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าตัวเองมักน้อยอีกนะมักน้อยขนาดนั้นแหละนะมักน้อยจนไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองมักน้อยอย่างนั้นสุดยอดของความมักน้อยคำว่ามักน้อยในที่นี้มักน้อยในอะไรนะมักน้อยในปัจจัย4มักน้อยในการบรรลุมรรคผลไปแล้วนะจึงมักน้อยไม่ใช่มรรคผลยังไม่ได้บรรลุเลยมักน้อยเลยไม่อยากได้มรรคผลเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแล้วก็ปริยัติเนี่ยท่านทรงพระไตรปิฎกแล้วนะท่านจึงมักน้อยไม่อยากให้ใครรู้นะ ม่ได้เรียนอะไรเลยก็มักน้อยไม่อยากได้อะไรสักอย่างคนละอย่างกันนะคิดไม่ดีโอ้เป็นคนมักน้อยสันโดษเลยไม่เรียนอะไรสักอย่างไม่ใช่นะแล้วก็มักน้อยในทุดงท่านสมาทานทุดงแล้วจึงไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าตัวนั้นรักษาทุดงแล้วก็ต่อไปก็เป็นผู้สันโดษย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สันโดษเนี่ยนะมักน้อยขนาดเนี้ยเป็นผู้สงัดไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้สงัดชอบเงียบๆชอบสงบสงบเนี่ยนะกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองนี้เป็นคนชอบวิเวกเหมือนกันเป็นผู้ปรารภความเพียรย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นคนที่หมั่นเจริญกุศลก็ไม่อยากให้ใครรู้อ่ะเป็นผู้มีสติตั้งมั่นย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีจิตมั่นคงย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีจิตมั่นคงขนาดได้ฌานเป็นต้นก็ไม่อยากให้ใครรู้เป็นผู้มีปัญญาย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้มีปัญญาว่างั้นเป็นผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมไม่ปรารถนาว่าขอชนทั้งหลายพึงรู้เราว่าเป็นผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีความปรารถนาน้อยมิใช่ของบุคคลผู้มีความปรารถนามากดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วโอ้มักน้อยจริงๆเลยนะขนาดมีมหาปริสวิตก8อย่างในตัวมักน้อยไม่อยากให้ใครรู้อ่ะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นคนมักน้อยจริงๆกันนะเจนทอนอันนี้ท่านบรรลุนิพพานแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านบรรลุนิพพานแล้วคือท่านบรรลุธรรมแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้ว่าท่านบรรลุธรรมแต่ไม่ใช่ท่านไม่สอนนะท่านก็สอนแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านบรรลุธรรมอันนั้นท่านจะแสดงเฉพาะข้อปฏิบัติเจริญพรแต่ถ้าหากว่าท่านมีคุณธรรมอย่างนั้นเลยนะท่านไปบอกคนอื่นนะสมมติว่าท่านมีมรรคผลอยู่ในตัวแล้วเราบอกว่าข้าพเจ้านี้บรรลุโสดาปัตติมรรคอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะถ้ามีจริงเป็นอบัตินะพระองค์ปรับอบัติด้วยนะถ้าไม่มีจริงเป็นปาราชิกเจริญพรถ้ามีจริงเนี่ยเป็นอบัติปาจิตตินะภิกษุรูปใดนี้อวดอุตริมนุสธรรมเนี่ยนะที่มีอยู่จริงเนี่ยเป็นอบัติปาจิตตินะตั้งแต่ฌานอภิญญามรรคผลเนี่ยนะถ้าไม่มีจริงปาราชิกนะอันหนึ่งภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมอันเป็นความเห็นอย่างประเสริฐอย่างสามารถน้อมเข้ามาในตัวว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้ข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้นก็คือเกิดตอนหลังเกิดเปลี่ยนแปลงความคิดว่าแน่ท่านข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่าวว่ารู้ไม่เห็นได้กล่าวว่าเห็นได้พูดปล่อยเป็นเท็จเปล่าๆว่างั้นคือเขาบอกว่าแม้ภิกษุนี้ก็เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้นะก็คือเขาบอกว่าคนคอขาดเนี่ยนะไม่สามารถที่จะต่อได้ชั้นใดที่สุดที่เป็นปาราชิกก็ลักษณะนั้นการที่มีอุตริมนุสธรรมเนี่ยจะบอกได้ครั้งเดียวคือเวลาใกล้จะตายจริงๆนะถ้าใกล้จะตายนี้ส่วนใหญ่ภิกษุที่เป็นลูกศิษย์เป็นต้นก็จะไปถามคุณธรรมท่านได้บรรลุอะไรแล้วครับประมาณอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอย่างเงี้ยมั้ยอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีลูกศิษย์อาจารย์ไม่มีอะไรสักอย่างเลยที่จริงอาจารย์ได้อากินจัญญายตนะสมาบัติอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ปิดกั้นในการสอนแต่ไม่ได้น้อมธรรมะเหล่านั้นเนี่ยมาในตัวท่านเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนส่วนใหญ่จะกล่าวเฉพาะปฏิบัติเพราะคำสอนเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะว่าพระธรรมเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเพราะสมบัติเหล่านั้นเป็นของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะผู้ที่บรรลุมรรคผลจริงๆจึงทราบซึ้งในพระพุทธคุณมากแต่ในขณะเดียวกันนี้ท่านมรรคน้อยไม่ใช่ตนีนะตนีกับมรรคน้อยไม่เหมือนกันมรรคน้อยก็คือมีแล้วไม่อยากให้คนอื่นรู้แต่ในขณะเดียวกันท่านต้องการให้ผู้อื่นเนี่ยบรรลุคุณธรรมอันนั้นด้วย ไม่ทราบว่าเป็นการขัดเกลาเรื่องในปปัญจธรรมอันหนึ่งหรือเปล่าเรื่องมานะ ส่วนหนึ่งด้วยเจนพอแต่ว่าผู้ยินดีในนิพพานอันนี้ถ้ายินดีจริงๆก็คือระดับพระอริยะแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเอาแบบสุดยอดเลยก็คือเป็นพระโสดาบันเป็นต้นแล้วก็ไม่ปรารถนาจะให้ใครรู้ว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะทีนี้ข้อต่อไปว่าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษ ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารตามมีตามได้ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้สันโดษมิใช่ของบุคคลผู้ไม่สันโดษดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วก็คือสันโดษ3อย่างในปัจจัย4นั่นเองเห็นมั้ยแต่ถ้าหากว่าสันโดษตามอรรถกถาจูลนิเทศเนี่ยโอ้นั้นสันโดษตั้งเยอะเนี่ยนะหรือในอรรถกถาอริยวังสสูตรอังคุตรนิกายจตุกานิบาตนั้นก็กล่าวสันโดษไว้เยอะสันโดษตั้งแต่เย็บตั้งแต่ย้อมตั้งแต่ซักโอ้สันโดษหมดเลยโอ้พระอย่างนั้นเนี่ยเห็นน่าทำบุญจริงๆท่านเป็นนาบุญจริงๆนะเพราะว่าความเป็นนาบุญของพระภิกษุอยู่ที่ไหนสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนและสามีกิปฏิปันโนเสร็จจะมีข้อตามท้ายว่าสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้านะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเนี่ยนะท่านเหล่านั้นแหละคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเหมือนพระอนุรุทธะนี่ใช่มั้ยองค์เนี้ยเป็นนาบุญของโลกเลยนะเพราะบางสูตรเนี่ยพระองค์ยกย่องมากว่าถ้าหากว่ากษัตริย์ทั้งปวงเนี่ยนะตามระลึกนึกถึงพระอนุรุทธะเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยโอ้นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่กษัตริย์เหล่านั้นนะยกกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรหรือว่าตั้งแต่ญาติตั้งแต่พวกที่อยู่ในชนบทราชธานีแว่นแคว้นหรือว่าเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าระลึกถึงท่านเหล่านี้เนี่ยนะจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขว่างั้นเถอะเพราะความที่ท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติตรงจริงๆเลยใช่ไหมปฏิบัติตรงต่ออะไรปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อแทงตลอดอริยสัจเพราะท่านเหล่านี้แทงตลอดอริยสัจอย่างบริบูรณ์แล้วเนี่ยนะอย่าลืมว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิกขา3สิกขา3เนี่ยนะสงเคราะห์ลงอริยสัจได้ไหมได้อริยสัจข้อไหนข้อมรรคอริยสัจนั่นเองเนี่ยนะทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเพราะฉะนั้นแสดงว่าผู้ที่จะกล่าวเรื่องมรรคอริยสัจนี้คนนั้นจะต้องรู้เรื่องทุกขอริยสัจเป็นอย่างดีเนี่ยนะรู้อยู่แล้วว่าทุกขาริยสัจเป็นเช่นไรนะต้นเรื่องเราก็คุยเรื่องทุกขาริยสัจแล้วใช่ไหมกูว่าไงโอ้สีอย่างหนึ่งก็ก่อให้เกิดอายตนะมากมายนั่นแหละเรียกว่าทุกขาริยสัจนั่นแหละเนี่ยนะตัณหาที่เข้าไปเพลิดเพลินยินดีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นสมุทัยอริยสัจถ้าหมดตัณหาก็เท่ากับหมดกองทุกข์ด้วยอันนั้นเป็นนิโรธขาริยสัจแล้วข้อปฏิบัติเนี่ยอย่างที่กล่าวแบบเนี้ยจึงจะแทงตลอดอริยสัจเหล่านั้นได้เพราะอริยสัจจะแทงตลอดในขณะเดียวเค้าเรียกว่าเอกปฏิเวทญาณเนี่ยนะโดยขณะที่มรรคจิตเกิดขึ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นเท่ากับแทงตลอดอริยสัจ4เรียกเอกปฏิเวทญาณเนี่ยนะบรรลุโดยขณะจิตเดียวเค้าว่างั้นบอกว่าธรรมะเจริญธรรมหมายความว่ายังไงหมายถึงพระนิพพานเป็นธรรมะที่เกษมจากโยคะโยคะแปลว่าความประกอบใช่มั้ยโยคะ4คือกามโยคะทิฏฐิโยคะภวะโยคะและอวิชโชคะเนี่ยนะโอคะคือโลภะโอคะคือทิฏฐิโอคะคือภพโอคะคืออวิชชาเนี่ยนะธรรมะที่เกษมคำว่าเกษมก็คือปลอดภัยเนี่ยนะปลอดภัยจากโยคะซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของโยคะอันนั้นก็ได้แก่พระนิพพานกามโยคะทิฏฐิโยคะภวะโยคะและอวิชโชคะถามว่าอะไรมั่งที่เป็นอารมณ์ของโยคะทั้ง4อย่างนี้โลกิยธรรมทั้งหมดเป็นอารมณ์ของโยคะทั้ง4อย่างนิพพานไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ4จิตที่รู้นิพพานเป็นอารมณ์มีกี่ดวงจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นี่มีกี่ดวงนะมรรคจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แน่นอนผลจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์แน่นอนปัจเจกขณะญาณคือมหากุศลญาณสัมปยุตของพระโสดาบันของพระสกทาคามีของพระอนาคามีสามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้มหากิริยาญาณสัมปยุตของพระอรหันต์ก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้อภิญญาของพระโสดาบันเป็นต้นนะอภิญญาจิตของพระโสดาบันก็จะรู้นิพพานของพระโสดาบันอภิญญาจิตของพระสกทาคามีจะรู้นิพพานของพระอนาคามีอภิญญาจิตของพระสกทาคามีก็จะรู้นิพพานแบบของพระอนาคามีถ้า อภิญญาของพระอรหันต์ก็จะรู้แบบของพระอรหันต์ถ้าสัพพัญญุตญาณหรืออภิญญาของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้หมดเลยจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แก่มรรคจิตผลจิตปัจเจเวคณายานอภิญญาจิตของพระอริยเจ้านะอภิญญาจิตของปุถุชนนั้นไม่สามารถมีนิพพานเป็นอารมณ์ได้แต่ว่าก่อนที่จิตดวงอื่นๆจะมีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นแสดงว่ามรรคจิตและผลจิตเกิดขึ้นแล้วเพราะโคตรภูมีนิพพานเป็นอารมณ์มรรคจิตอย่างไรต้องเกิดอย่างแน่นอนเมื่อมรรคจิตเกิดผลจิตต้องเกิดอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้เป็นอนันตระปัจจัยสมานันตระปัจจัยโดยแน่นอนเลยธรรมะเหล่านี้เกษมจากโยคะเจนทอนเกษมจากโยคะแต่จิตที่เหลือไม่เกษมจากโยคะถึงมหากิริยาจิตก็ยังไม่เกษมจากโยคะเพราะยังเป็นอารมณ์ของโยคะของผู้อื่นอยู่นะอันนี้นะบางคนเนี่ยชื่นชมในความเรียกว่าโลภะเกิดยินดีในจิตของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมเพราะจิตของพระพุทธเจ้าที่เป็นมหากิริยาทั่วไปก็ยังเป็นอารมณ์ของโยคะแต่ถ้านิพพานจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีโยคะตัวใดเข้าไปประกอบซากอันหนึ่งเพราะอะไรคนที่รังเกียจในหรือว่ามีความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันห้าจริงๆแล้วจึงจะแทงตลอดนิพพานงั้นแหละมันคนที่บรรลุฌานได้คนนั้นจะต้องเห็นโทษของกามเจมพะเขมังนั่นเองนะเขมังอ่ะบาลีมาว่าเขมังอ่ะตรงข้ามกับพยังงั้นแหละถ้าภัยนี้ไม่เกษมเลยนะพยังกับเขมังเขาจะคู่กันภัยกับปลอดภัยคำว่าเกษมบางศัพท์ก็แปลว่าปลอดภัยเนี่ยนะสังขารเนี่ยสังขารคืออุปาทานขันห้าพวกนี้เรียกว่าอะไรเป็นธรรมะที่ยังเป็นภัยอยู่ทุกๆอารมณ์นี้ถ้าเป็นพระอริยะท่านสามารถพิจารณาสิ่งนั้นอย่างลงอริยสัจได้หมดเลยอันนั้นก็เป็นไม่ใช่อวิชชาโยคะและไม่ใช่เครื่องประกอบคืออวิชชาทีนี้ต่อไปอีกนะข้อที่3ก็คือว่าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้สงัดมิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามหาอมาตย์ของพระราชาเดรัจฉีและสาวกแห่งเดรัจฉีเข้าไปหาภิกษุนั้นภิกษุนั้นมีจิตน้อมไปโอนไปเงื้อมไปในวิเวกตั้งอยู่ในวิเวกยินดีในเนกขัมมะย่อมกล่าวคาถาอันปฏิสังยุตด้วยคำตามสมควรว่างั้นเถอะเข้ามาก็เกี่ยวข้องกับคนเหมือนกันแต่ก็เกี่ยวข้องแล้วกล่าวตามสมควรตามความเหมาะสมในสมาคมนั้นโดยแท้ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้สงัดไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วคือเกี่ยวข้องกับคนอยู่แต่ก็มีใจยินดีในวิเวกว่างั้นน่ะตั้งมั่นอยู่ในวิเวกเนี่ยนะข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมมีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้ปรารภความเพียรไม่ใช่ของบุคคลผู้เกียจคร้านดังนี้เราอาศัยความข้อนี้กล่าวแล้วขยันเนี่ยขยันแบบนี้นะไม่หลับไม่นอนเลยนะก็แก๊กทั้งคืนเลยนะหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยเนี่ยคนเกียจคร้านนั่นนะ คนมีอายุนี่นะก็แก๊กทั้งคืนนะครับ ทำอะไรนักเน า ะ เพราะว่าคนมีอายุจะนอนน้อยฮะพอตื่นขึ้นมาก็ต้องก๊อกแก๊กก็ทำนู่นทำนี่อะไรนะถ้าไม่มีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่มีธรรมะเป็นที่อาศัยนะก็แก๊กจริง ๆทั้งคืนเลยนะ ทำนู่นทำนี่อะไร ลุกมาจัดของจัดเสร็จแล้วจัดใหม่ไงจัดแล้วจัดอีกจัดแล้วจัดอีกนั่นนะก็คิดดูนะว่าถ้าเราไม่ฝึกเจริญกุศลธรรมตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปให้ใจเป็นไปกับกุศลใจเป็นไปกับคำสอนมีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะมีพระธรรมเป็นสารณะมีพระสงฆ์เป็นสารณะจริงๆเนี่ยนะบักนี้จิตเป็นไปกับอกุศลนี่ก็แก้ไขลำบากจริงๆนะมันฟุ้งซ่านอ่ะพอฟุ้งซ่านแล้วก็ไปแล้วเตลิดเปิดเปิงไปหมดแล้วความคิดเพราะฉะนั้นเพียรพยายามที่จะให้เข้าใจคำสอนในเบื้องต้นก่อนหลังจากนั้นก็เพียรพยายามเพื่อที่จะทำกุศลจิตที่เป็นไปตามคำสอนนั้นให้เกิดขึ้นให้ได้ แต่ฝึกก่อนนี่นะฝึกตั้งแต่ตั้งขณะนี้เลยเอางี้ก็การฟังธรรมจบเลยนะกลับบ้านเนี่ยจากนี้ไปถึงบ้านเนี่ยสามารถคิดอะไรเป็นกุศลได้บ้างก่อนเอาชั้นต้นก่อนจากนี้ก่อนจะหลับเนี่ยสามารถจะทำกุศลอะไรได้บ้างหลับแล้วจะตื่นสักเท่าไหร่แล้วจะทำกุศลอะไรในช่วงนั้นได้บ้างนะตั้งใจแบบนั้นบ่อยๆแต่อย่าลืมนะบารมีมี10อย่างเลยนะให้เอาสักข้อก็ยังดีบุญกิริยาวัตถุมี10อย่างใช่ไหมให้ได้สักอย่างหนึ่งเถอะบารมีก็10บุญกิริยาวัตถุก็10สมถะก็ตั้ง40วิปัสสนาขันธ์ธาตุอายตนะเยอะแยะไปหมดเลยนะแบบไม่ค่อยจะทำนี่ต่อไปนะก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นไม่ใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีสติประกอบด้วยสติเป็นเครื่องรักษาตัวอย่างยิ่งมีสติก็แสดงว่าสติที่เป็นไปกับสัมปชัญญะถึงจะสามารถรักษาตัวได้อย่างยิ่งระลึกนึกถึงกิจที่ทำคำที่พูดแม้นานได้แต่ว่าเป็นไปกับสัมปชัญญะอย่างเต็มตัวเนี่ยนะแล้วก็ไม่หลงลืมข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นมิใช่ของบุคคลผู้มีสติหลงลืมดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้ว ตรงนี้เหมือนกันครับสติที่ว่าไม่หลงลืมเรื่องที่ทำคำที่พูดอะไรนี่นะครับ เชิญพร นี่หมายความว่าคงจะไม่ใช่เรื่องอะไรอีเล็กเกะ คือเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจิตอันนั้นเนี่ยจิตนั้นเป็นมหากุศลคือมหากุศลเนี่ยนะรู้ได้ทุกอารมณ์เพราะว่ามหากุศลเนี่ยหยิบยกทั้งเรื่องดีเรื่องนั้นดีหรือไม่ดีมหากุศลก็พิจารณาได้ทั้งหมดเนี่ยนะ อ๋อหมายความว่าเรื่องที่ทำคำที่พูดหมายความว่าก็เอามาเป็นอารมณ์แต่ให้เป็นกุศล คือจิตขณะนั้นเป็นกุศลแต่อารมณ์ในอดีตอารมณ์นั้นเนี่ยดีก็ได้เนี่ยนะที่เราเรียกว่าดีหรือไม่ดีก็ตามอารมณ์นั้นเลวก็ตามประณีตก็ตามสติพิจารณาได้หมดเลยเนี่ยนะอำนาจของสติของปัญญาเอางี้นะสติหรือสัมปชัญญะที่ระลึกถึงกายกรรมที่เป็นอกุศลได้ไหมระลึกแล้วทำไงระลึกเพื่อที่จะได้เห็นโทษและสังวรต่อไปนั้นสติก็ระลึกถึงทั้งกายกรรมที่เป็นสุจริตและทุจริตระลึกทั้งสองอย่างแล้วแยกแยะวินิจฉัยใคร่ครวญทั้งหมดเลยเนี่ยนะอย่างนึกถึงคำพูดที่พลาดพลั้งออกไปอย่างเงี้ยสติก็ระลึกแล้วก็ใส่ใจมีโทษนะคำพูดแบบนั้นเนี่ยนะแล้วสมาทานตั้งใจที่จะไม่พูดแบบนั้นเป็นต้นไปอันสตินะเป็นตัวที่เข้าไประลึก มีอีกหลายท่านที่ยังเข้าใจผิดครับเข้าใจว่าไม่ลืมเรื่องที่ทำคำที่พูดหมายความว่าเป็นเรื่องกุศลทั้งสิ้นนี่แสดงว่า คือจิตนี้เป็นกุศลแต่ว่าอารมณ์นั้นเนี่ยทั้งกุศลอกุศลและอัพยากตะได้เนี่ยนะแต่สตินั้นต้องเป็นกุศลอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่ระลึกถึงจะดีจะช่วยยังไงก็ระลึกได้ทั้งนั้นแหละเพียงแต่ระลึกแล้วคัดได้อะเนี่ยนะระลึกแล้วแยกแยะดีแยกแยะชั่วแยกแยะอะไรได้หมดเลยเพราะสติอันนั้นเนี่ยถ้าสติเกิดขึ้นอย่าลืมนะปรินายกแก้วนะสตินี่เหมือนปรินายกแก้วสติเหมือนกับขุนคลังเนี่ยนะจะต้องจำอัดอันนี้ไว้หน่อย นี่มองเป็นเครื่องรักษาเลย เจริญพรนี่เป็นเครื่องรักษาเป็นอย่างยิ่งก็แสดงว่าสตินี้เป็นไปกับสัมปชัญญะทั้ง4ประการสาธกะสัมปชัญญะคำหนึ่งถึงประโยชน์นี่มั่นคงมาก2สัปปายะสัมปชัญญะก็อย่างดีแล้วก็โคจรสัมปชัญญะและอสัมโมหะสัมปชัญญะคือสมถะและวิปัสสนานั้นมั่นคงว่างั้นเถอะจึงจะรักษาตัวได้ทำไมงั้นนี่ก็รักษาตัวเนี่ยตัวไหนนะก็คือรักษาตัวให้ปลอดภัยรักษาใจจนเป็นกุศลนั่นแหละต่อไปว่าข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ใช่ของบุคคลผู้มีจิตไม่มั่นคงเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารและสุขเกิดจากวิเวกว่างั้นน่ะนี่แหละเขาเรียกว่าจิตมั่นคงจริงๆนะทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานนะคนที่ได้ฌาน4นั่นแหละเรียกว่าคนมีใจมั่นคงนะนะของเราก็ใจไม่ค่อยมั่นคงนะแต่ก็มากุศลเกิดบ่อยๆก็มั่นคงเหมือนกันนะแต่ถ้าอกุศลเกิดบ่อยนี่ไม่มั่นคงหรอกเพราะว่าโลภะเนี่ยหวั่นไหวโทสะก็หวั่นไหวโมหะก็หวั่นไหวเพราะฉะนั้นใจไม่ค่อยมั่นคงเลยนะถ้ายิ่งโลภะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่มั่นคงแล้วต่อไปว่าก็ข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้มีปัญญามิใช่ของบุคคลผู้ไม่มีปัญญานะไม่ใช่ของบุคคลผู้มีปัญญา3เราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบปัญญานี้ไม่ใช่ธรรมดานะเราเคยพิจารณาไม่ว่าอะไรเกิดอะไรดับนะเอาหนึ่งอารมณ์เนี่ยมาเอาหลักที่ได้ยินบ่อยๆนะเหตุเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะและนิสรณะเคยเอามาตั้งนะเอายกตัวอย่างเอาเสื้อผ้าหนึ่งเสื้อผ้าก็ได้นะเอาเสื้อผ้ามาฝึกคิดก่อนเหตุเกิดของเสื้อผ้าเป็นยังไงที่สุดของเสื้อผ้าเป็นยังไงไม่ใช่มานั่งดับหูแต่ละใยเนี่ยแตกดับระยิบระยับระยิบระยับไม่ใช่อย่างนั้น คือพิจารณาถึงว่าเบื้องต้นและที่สุดของผ้านี่คืออะไรเนี่ยนะอันนี้ชั้นต้นแหละสองผ้านี่ให้อัสสาทะอะไรแล้วผ้านี่มีอาทีนวะอย่างไรซักไปเฮ้อนั่นอาทีนวะแล้วนิสรณะสลัดออกได้อย่างไรแล้วจิตอะไรบ้างที่ไปมีผ้าเป็นอารมณ์เนี่ยนะผ้านั้นก่อให้เกิดกายกรรมใดบ้างวจีกรรมใดบ้างและมโนกรรมใดบ้างแล้วต้องฝึกบ่อยๆพวกนี้จนกว่าจะทุกอารมณ์นั่นแหละข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าไม่ใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าถามว่าผู้ที่ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าคือชอบอะไรก็ชอบอุปาทานขันห้าถ้ายังยินดีในอุปาทานขันอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละแสดงว่ายินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าถามว่าพระองค์อาศัยอะไรกล่าวแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งอยู่ในความดับกิเลสนิพพานนั่นแหละเป็นเหตุให้เนิ่นช้าว่างั้นกิเลสเนี่ยนะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าย่อมหลุดพ้นข้อที่เรากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะนี้ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่ไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้ามิใช่ของบุคคลผู้ชอบใจในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าผู้ยินดีในธรรมะที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าดังนี้เราอาศัยข้อนี้กล่าวแล้วใจเขาดิ่งไปในธรรมะอันเป็นที่สิ้นไปแห่งกิเลสครั้งนั้นแลท่านพระอนุรุทธะอยู่จำพรรษาที่วิหารปาจีนวังสทายวันแคว้นเจดีนครนั้นนั่นแหละต่อไปอีกครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวอันนี้กายวิเวกใช่ไหมไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวไม่นานนักก็กระทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เขาบอกว่าถ้าภิกษุทุกรูปเนี่ยนะถ้าตามหลักเขาบอกว่าชื่อว่าเป็นผู้บวชแล้วต้องการอรหัตผลเหมือนกันหมดเหมือนกันเถอะอันนี้ให้ตามหลักของคําสอนนะว่าทุกท่านที่บวชถือว่ายินดีในอรหัตมรรคอรหัตผลเหมือนกันหมดเหมือนกันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วแต่ว่าชาติสิ้นแล้วนี่ชาติไหนสิ้นแล้วชาติอดีตสิ้นแล้วใช่มั้ยรู้ว่าชาติสิ้นแล้วชาติอดีตสิ้นแล้วอ้าวหมดไปแล้วอ่ะชาติอดีตเอาไปทำอะไรอีกชาติอนาคตให้เราก็ยังไม่ทันได้เกิดใหม่ชาติอนาคตสิ้นหรือยังหรือชาติปัจจุบันสิ้นแล้วอ้าวถ้าชาติปัจจุบันสิ้นแล้วอ้าวถ้าชาติปัจจุบันสิ้นอ้าวงั้นก็ต้องตายสิบรรลุแล้วก็ต้องรีบตายเลยหรือว่าชาติหน้าสิ้นแล้วอ่ะชาติหน้าก็ยังไม่ทันเกิดอ้าวแล้วชาติสิ้นได้ยังไงเอางี้นะกิเลสใดที่เป็นเหตุให้เกิดในภพต่างๆเนี่ยกิเลสอันนั้นเนี่ยหมดสิ้นแล้วเขาเรียกว่าถ้าเป็นเมล็ดมะม่วงก็เอามาคั่วจนสุกแล้วเนี่ยปลูกไม่ขึ้นแล้วว่างั้นเถอะเขาบอกว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีก็คือสำเร็จกิจ16ในอริยสัจเรียบร้อยแล้วก็ท่านพระอนุรุทธะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะบรรลุอรหัตแล้วได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าพระศาสดาผู้เป็นเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของเราแล้วได้เข้ามาหาเราด้วยฤทธิ์ทางพระกายอันสำเร็จแต่พระหฤทัยคือพระองค์นี้เห็นพระอนุรุทธะกำลังคิดมหาปุริสวิตกใช่ไหมหายตัวไปปรากฏเลยพระองค์ได้แสดงธรรมอันยิ่งกว่าความดำริของเราที่ดำริไว้ท่านดำริแค่7ข้อใช่ไหมพระองค์ไปเพิ่มให้อีกข้อหนึ่งเหมือนกันพระพุทธเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมะอันไม่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าได้ทรงแสดงธรรมะซึ่งเป็นธรรมะอันเป็นเหตุให้เนิ่นช้าเนี่ยนะเราได้รู้ทั่วถึงธรรมะของพระองค์แล้วยินดีในศาสนาอยู่ เราได้บรรลุวิชชาสามแล้วโดยลำดับคำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้วท่านเป็นพระอรหันต์แล้วเพราะท่านบรรลุอริยมรรคอริยผลนี้ก็คือหนึ่งในสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะเวลาไหว้พระสงฆ์ก็นึกถึงพระอนุรุทธะก็ได้เออท่านปฏิบัติอย่างนี้นะนี่ก็ได้นะท้ายที่สุดนี้พระธรรมคำสอนจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในมวลสัตว์โลกทั้งหลายนะด้วยบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจบอกกล่าวแสดงศึกษาเล่าเรียนทรงจำและนำเอาไปปฏิบัติตามขอบุญกุศลคุณงามความดีแห่งการปฏิบัตินี้และความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมทั้งหลายเหล่านี้ขอความผาสุกความสงบร่มเย็นจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ตรัสรู้ธรรมตามที่พระองค์ประสงค์ทุกประการ